إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نم طبعا تنيندلها نا كتاب هيكي عمدة الأحكام وشرح تنبيه الأفهام يا فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. تكو كتكا ملانغو babu ma nuhiya anhu min albuyu, mlango unazungumzia yaliyokatazwa katika biashara. Tukasoma alhadith alawwal, hadithi ya kwanza, na tukasoma vile vile alhadith athani, hadithi ya pili katika mlango huu. Tukamalizia hapo, tumesimama hapo hadithi ya pili. Ila leo biithnillahi tutaondokea hadithi ya tatu, alhadithu athalith, an Abdillahi bin Umar radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdillahi bin Umar radhiallahu anhuma, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam naha amekataza, an ba'i habalil habala, an ba'i habalil habala. Hii ni biashara gani? Ama kwa tafsiri ya neno kwa neno, habalil habal, kwa Kiswahili jinsi ilivyokuwa finyu inakuwa ngumu kutafsiri, au unaweza kutafsiri neno kwa neno halafu ikawa isije ile maana iliyokusudiwa. Kwa hiyo hapa kutakuwa kuna tafsiri ya jumla jamala. Neno habalil habala ni tafsiri ya jumla jamala, ili uelewe kwamba Mtume SAW amekusudia kukataza biashara aina gani. Na tutaziangalia ashuruh za alulama kuhusu kadhia hii ya habalil habala. Kwa Kiswahili naweza tukafasiri lugha iliyokuwa nyepesi, lakini unaweza wewe mwenyewe ukatanua mawazo zaidi kuhusu habalil habala kwa mujibu wa ambavyo vile nitakuvyokuwa umeelezea. Habalil habala ni habali kwa maana ya hamlu. Tukisema habali bi maana ya hamlu, ukija katika lugha ya Kiarabu, hablu ni kamba. Kwa Kiswahili tunasema hablu ni kamba. Wala anasema Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, nashikamaneni katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja. Lakini si hiyo ambayo unaifikiria wewe kwa maana ya habali, bi maana ya hablu ya kamba. Habli ya hapa bi maana ya hamlu, mimba. Na tukisema mimba, nakusudia kwamba kile ambacho kilichiomo katika fuko la uzazi la mama mtu, yani mwanadamu, au mnyama, mfano vile ng'ombe, ngamia, punda, mbuzi. Kwa tunasema hamlu ni mimba, bimana kile kilichomo katika lile fuko la uzazi. Kwa neno habali ya hapa ya kusudiwa ni mimba, yani hamlu, kama vile ambavyo alivyofasiri Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tanbihu al-afham ya sharhu al-kalimat, habali bimana hamlu, kwa Kiswahili ni mimba. Na neno al-habala jamu habil, kama alifasiri Sheikh, bimana hamil, hamil. Kwa hiyo la kwanza habali mimba, alhabala hamil, ni sasa yule alio hamil, yani aliobeba ile mimba. Hii ni tafsiri ambayo imetolewa na wanazuoni katika sherhi zao, kwa maana ya neno kwa neno, kwa mujibu wa lugha alioeleza Sheikh. Sasa jumla jamala, nini maana yake? Maana yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza au amekataza biashara ya nini? Biashara ya mtoto ambaye yuko katika tumbo la yule mwenye mimba. Sio tafsiri, labda tu kwa Kiswahili kifupi naweza tukasema hivyo, ni kwamba ng'ombe ana mimba. Sasa biashara ya kuuziana kile kilichomo ndani ya ile mimba aliyobeba yule ng'ombe au mbuzi, ndio hii alokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikasema Kiswahili chenyewe ukipate sentence kamili iliyokuwa nzuri kabisa, ni ngumu, isipokuwa ni kwamba ni yale maelezo kama walivyotoa wanazuoni. Naha, amekataza Bwana Sulem anbai, kwa maana kuuza. Kuuza nini? Habalil habala, kuuza mtoto wa mnyama ambaye akiwa, yani mimba tumboni, akiwa ndani ya tumbo la yule mama yake mwenye mimba, mtoto akiwa ndani ya mimba katika tumbo. Hii ndio habalil habala. Kwa hivyo Mtume salam amekataza kuuza, anbai kuuza. Kuuza nini? Habalil habala, kuuza mtoto, kuuza mnyama ambaye yumo katika mimba ya tumbo la yule, yani mnyama, mfano mbuzi au ng'ombe au kondoo au ngamia. Ikawa ile biashara imefanyika, ngamia ana mimba, ikawa imefanyika kwamba kile kilichomo katika mimba kile ndio kinauzwa kile. Sasa hii ndio inaitwa habali habala, kwa mujibu wa tafsiri ambayo nafikiri kwa Kiswahili itakuwa imeeleweka. Naha, amekataza anbai habalil habala, kuuza mtoto akiwa mimba tumboni, akiwa mimba, akiwa kama yule mtoto yumo ndani ya tumbo, akishakuzaliwa akipakifanyika biashara, hii haihusiki. Kazaliwa mtoto wa ng'ombe, ndama, bwana nakuuzia huyu ndama yangu, kazaliwa jana huyu, hii haihusiki. Inahusika, katazo la hapa ni kwamba yule ndama hajazaliwa, yumo ndani ya mimba ya tumbo tumboni, mkauziana. Hii ndio biashara iliyokatazwa hapa. Wakana ba'yan, na ilikuwa ni biashara. Sasa kuanzia hapa, wakana ba'yan, hii ni tafsiri sasa ya Ibn Umar. Bwana Mtume salam naha, amekataza anbayil habalil habala, kuuza mtoto ndani ya mimba ya tumbo la mama yake. Mpaka hapa ndo maneno ya Bwana Mtume, ni katazo limekuja hapa. Kuanzia wakana ba'yan, hii ni tafsiri kalamu ya Ibn Umar, ni tafsiri, ni maneno ya nani? Ya Ibn Umar sasa, na sio maneno ya Bwana Mtume. Yani mtu asiyakaenda akathibitisha kwamba Bwana Mtume kasema wakana ba'yan tabaa, hii Ibn Umar anaitafsiri hii nini? Habalil habala anaitafsiri. Anaitafsiri vipi? Anasema wakana, na ilikuwa Bayan ilikuwa ni biashara, yatabayauhu ahlul jahiliya, wakiuziana, yatabayauhu wakiuziana biashara hiyo ahlul jahiliya. Man hum ahlul jahiliya? Ahlul jahiliya ni wale watu ambao walikuwa kabla al-Islam, kabla ya Uislam, kama alivyofasiri Sheikh, ay alladhina qabla al-Islam summu bidhalika lishiddati jahlihim, kwa sababu walikuwa wajinga mno, wajinga kulikweli, kwa hivyo wakaitwa wale ni ahlul jahiliya. Hawana sheria zozote, hawana muongozo wowote, wanafanya mambo kwa matamanio yao, kwa mambo ya mila na desturi. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akapa uongozi kwamba hili halifai, hili halifai. Sasa wale walokuwa wakimatendo wakiyafanya kule nyuma kabla bwana Mtume kupewa utume, wanaambiwa wale ni ahlul jahiliya. Kwa hivyo anasema Ibn Umar, wakana ba'yan, ni ilikuwa biashara, yatabayauhu wakiuziana ahlul jahiliya, yani watu kabla ya Uislamu. Kana arrajulu, alikuwa mtu, yabta'u aljazura, neno yabta'u kwa maana yashtari, yabta'u kama alifasiri Ibn Uthaymeen bimaana yashtari, alikuwa mtu anunua. Yabta'u bimaana yashtari, alikuwa mtu ananunua aljazur, aljazur kwa maana alba'ir, ngamia. Kana arrajulu yabta'u aljazur, alikuwa mtu yabta'u ananunua ngamia. Ngamia huyo ananunua vipi? Ila, neno ila yani inaonyesha kwamba mpaka ila yani inaonyesha kwamba kuna tahdid mbele, mpaka muda gani? Antuntajannaqa, mpaka pale ngamia atakapozaa. Ila antuntaja, mpaka pale atakapozaa annaqa, ngamia. Kwa hiyo mtu anakwenda kwa mzee, bwana niuzie ngamia wako. Haya, haina tatizo, lakini mpaka atakapozaa. Ila antuntajana, mpaka ngamia huyu atakapozaa. Thumma kisha tuntaju, azae alati, yule ambaye fi batniha, yuko katika tumbo lake huyu. Sinamuona huyu ngamia na mimba hapa Sasa biashara yetu itafanyika pale ambapo huyu ngamia huyu atakapozaa, na kile alichokizaa atakapobeba mimba mpaka atakapozaa. Thumma kisha tuntaju, azae alati, yule ambaye kile kiumbe kile ngamia ambaye yumo hajazaliwa bado, fi batniha, yumo katika tumbo lake. Kwa hiyo ajifungue huyu, kisha huyu mtoto aliozaliwa akae na yeye, abebe mimba, azae. Kwa hiyo hapo ndipo biashara itakokuwa nini imefanyika, ila tuntaju naqa, mpaka ngamia atakapozaa. Thumma tuntaju, kisha azae alati fi batniha, kile kitoto ambacho halijazaliwa. Sasa kikizaliwa nacho mpaka kizae mwingine. Kwa hiyo biashara hii ilikuwa ina mfumo huo. Kwa hiyo Ibn Umar amekuja kuweka tafsiri ambayo inatupa sasa kidogo mwanga kwamba la, kumbe Mtume salam alikataza hivi na kumbe ilikuwa ni hivi. Kila pamesemwa, kila pamesemwa, na hii vile vile anasema Sheikh Uthaymeen, sio katika laisa min matni alhadithi, sio kwa maana matini ya hadithi hapa. Innahu kana yabi'u sharifa, وهي الكبيرة المسنة ممانا ni kwamba ilikuwa mtu yabiu sio ananunua au anauza ni kwamba anatoa yabiu bimaana anatoa ash-sharif ash-sharif ikatafsiriwa nini maana sharif imeandikwa hapo katika kitabu chako wa hiyal kabiratul musinna ni yule ngamia alokuwa mpevu kabiratul musinna yani mwenye umri mkubwa ngamia ambaye mwenye umri mkubwa kwa hiyo mtu alikuwa anatoa yabta'u afana yabi'u kwa maana anatoa mtu asharifa muma na sharif sharifa ni ngamia ambaye mwenye umri mkubwa alopevuka sana wa hiya al-kabiratul musinna anatoa ngamia mpevu ngamia mwenye umri mkubwa anatoa kwa lengo la nini ni kwa lengo la binitaji aljanin ili kupata aljanin aljanin sasa yaambiwa ni yule ambaye yumo katika tumbo la mimba inaitwa aljanin kiumbe ambacho kimo katika fuko la uzazi hakijazaliwa kinaitwa aljanin ili kwa Kiswahili chengine ni kwamba binitaji aljanin ili apate mtoto wa ngamia mtoto huyo wa ngamia alladhi fi batni naqatihi yumo katika tumbo la yule ngamia ambaye ni mtu mzima sasa ambaye yeye amebeba ile mimba alladhi aljanin huyo mtoto huyo wa ngamia ambaye fi batni naqati yuko katika tumbo la yani huyo mama yake ngamia kwa hiyo katika sura ambayo mtu anakwenda kwa mfugaji wa ngamia mwenzio na bwana mimi nina ngamia hapa mpevu chukua huyo mimi shida yangu huyo huyo ngamia mwenye mimba si ana mimba huyo basi hicho kitoto hicho kizaliwa hicho nikipate mimi hicho wewe chukua huyo ngamia mpevu ndio hii kwa maana innahu kana yabi'u sharif alikuwa akitoa ngamia al-kabiratul musinna ngamia mpevu ili apate nini binitaji al-janina kile kitoto ambacho kiko fi batni na kati katika fuko la uzazi la mama yake hapa ndipo ambapo ikawa tafsiri au maelezo ambayo yalitolewa na rawi lakini hadithi yenyewe kwamba naha amekataza bwana mtume صلى الله عليه وسلم anba'i habalil habala kuuza mtoto akiwa ndani ya tumbo yani katika ndani ya mimba naam hadithi hii ndugu zangu wa Islam ina maelezo marefu ambayo Sheikh ameyatoa katika kitabu kingine sio katika kitabu hiki cha Umda yani Umda al-Ahkam sharh hii ya Tanbih al-Fahm wa Uthaymeen kaeleza kwa kifupi tu lakini kuna kitabu kingine kinaitwa Fath al-Jalal wal-Ikram sharh ya Bulugh al-Maram Ibn Uthaymeen hadithi kama hii kama hivi ilivyo ndio akaitolea maelezo sasa ni vizuri twende huko katika hadithi hiyo ili tupate mawazo mapana nini kinachokusudiwa hii naha an ba'i habalil habala lakini kabla hatujaangalia kuna biashara hapa kuna neno limetumika ambalo ameleleza shekhe katika sharhi yake hii aliposema kana rajulu yabta'u aljazura ila an tuntaj ila atuntaj an-naqa kipande hiki tu kwa maana mtu alikuwa ananunua ngamia lakini ngamia yule bimaana mpaka kile kinachozaliwa mpaka atakapozaliwa kile kitacho zaliwa alafu baadaye kingine kitazaliwa hasa hapa Sheikh Uthaymeen akasema biashara hii inaitwa ba'yan muajjala ila intaji an-naqa wa hiya al-madhkura fi al-hadith ni biashara ambayo inaitwa kuahirisha malipo. Inaitwa deferred payment, kuahirisha malipo. Yani malipo hatafanyika mpaka pale ile sharti au ile condition ambayo tulikuwa tumeelezeana. Pale itafanyika wazi. Kwa hapa panakuwa tu na mazungumzo, niuzie, lakini mpaka ikiwa hivi basi tutafanyika malipo. Naam, sasa tunakwenda kwenye ulughul maram ili tupate fawaid zaidi kuhusu biashara hii iliyokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika ulughul maram, katika mlango huo huo ambao unazungumzia mambo ya biashara na yale yaliyokatazwa katika biashara, imekuja riwaya kama hii, haina haja kuielezea kwa sababu ndio hii hii. Sasa Ibn Uthaymeen katika sharhi yake ambayo inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram, sharhi ya Bulughul Marami, akasema hivi, maelezo mengi lakini tutachukua ile faida. Anasema anna inda al-insana shatun, tuchukulie kwamba mtu ana mbuzi au kondoo. Ismuha, mbuzi huyo jina lake Haila. Haila, mara nyingi wafugaji ukiwapeleleza kwa wale wanyama wanaofuga wale huwatafutia majina. Ana ng'ombe zake 10-20, basi kuna ng'ombe, kila ng'ombe ana jina lake pale. Ana mbuzi, basi kuna ana majina, kila mbuzi ana jina lake na anaweza kana akawa akamuita sa jina fulani. Sasa anasema tuchukulie kwamba anna al-insana, kwamba inda al-insana shati, tuchukulie na mbuzi, na mbuzi huyo jina lake ni Haila, au hata wengine wanapofuga hata paka, basi wale paka huwapa majina, kila mmoja anampa jina lake. Wafiha, na huyo Haila, Haila ni hamdu, bimaana ana mimba hiyo Haila, mbuzi ana mimba. Kwa hiyo fa ubia alhamla alladhi fi batnihi Haila, akauza yule mtoto ambaye yumo ndani ya tumbo la Haila, akauza kile kilichomo ndani ya tumbo la Haila, mbuzi la Haila. Unafikiri sasa unapata ule ufafanuzi wa katazo lilokatazwa. Akasema Sheikh Uthaymeen, hadha la yajuz, hii haifai. Ikawa una mbuzi wako, mbuzi ana mimba, anakuja mtu unamuuzia kile kilichomo ndani ya tumbo la mbuzi yule wako, hadha la yajuz. Nando hiyo naha, amekataza Bwana Mtume salam nini, ba'yu habalil habal. Ndio hiyo sasa inafasiriwa na Sheikh Uthaymeen, akasema wa hadha alwajhu alawwal, hii ni sura ya kwanza, bi maana kuna sura mbili. Alwajhu athani, sura ya pili ya katazo hili lilokuja, an ubia hamla alladhi fi batni Haila, ni kuuzwa kile kilichomo katika tumbo la mbuzi wa Haila. Mbuzi wako si anaitwa Haila, ana mimba. Sasa kile kilichomo ndani ya mimba ile ukamuuza, ukakiuza, kisha baadaye walladhi fi batniha wulidat, kilicho katika tumbo la Haila kikazaliwa. Haila amezaa, na baada ya kuzaliwa, wa samainaha, tukamwita yule mbuzi mpya alozaliwa, tukamwita Rabia. Kwa hiyo Haila amezaa mbuzi, tukamwita jina la Rabia. Kwa hiyo sasa Rabia huyu, fa ubia hamla Rabia, hadha la yajuz, kuuza sasa kile kilichomo ndani ya tumbo la Rabia sasa vile vile haijuzi. Maana yake ni kwamba Haibla, Haila amezaa Rabia. Rabia itakuwa mbuzi wa kike. Kenda kabeba mimba. Eh? Kwa sasa pakaja pakauzwa kile kilichomo katika tumbo la nani? Rabia. Kwa hiyo uuzaji huu wa sampuli mbili sasa, kwa maana kimeuzwa kilichomo katika mbuzi Haila, halafu katika tumbo la Haila kikaja kikauzwa katika tumbo la huyu mnani Rabia, yani mtoto alozaliwa na mbuzi anaitwa Haila. Kwa hiyo Sheikh anasema sura hii vile vile la yajuz, haijuzu. Sasa nafikiri unapata kidogo baba kunde kwamba hii habla alhabla ikoje katika sura iliyokatazwa. Naam, nini sababu zilizokuja kwamba biashara zote sura mbili bwana mtume akazikataza? Akasema shekhe, wa wajhu almani ala alwajhi alawwal. Ma wajhu almani ala wajhi, nini sababu ya katazo sura ile? Una mbuzi wako, mbuzi ana mimba, akaja mtu ukamuuzia ile mimba, tunaanza kusuruga nyingine. Ile alikuwa mu tumbo na kuzia huyu mtoto huyu alikuwa humu ndani. Sasa kwa nini paka katazo? Anasema ni aljahala. Aljahala. Aljahala ni kwamba kitu kikawa hakijulikani. Unamuuzia mtu kilichomo ndani ya tumbo la mbuzi yule mwenye mimba, aljahala, kitu ambacho hakijulikani. Haijulikani hadha alhamdu alladhi fil batni, kwamba la nadiri, hatuelewi adhakarun huwa au untha, kwamba kile kilichomo katika mbuzi, tumbo la mbuzi yule mwenye mimba, je, itakuwa mbuzi yule atakayezaliwa katoto katakuwa ni wa kike au wa kiume? Hatujui, aljahala. Au labda tuseme labda tunaweza tukasema, au unajua sio ulimwengu sasa hivi una teknolojia, tunaweza tukajua kwenye ultrasound sio nini na nini na nini. Katika wanyama sijahi kusikia kwamba kuna ultrasound ya mnyama ajulikane mwanamke au mwanamume. Ama huku kwa binadamu, mwanamke kabla hajajifungua inaweza ikajulikana kwamba atajifungua huyu mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Hii ipo. Na vile vile haina shaka maulama wanasema wala si jambo ambalo lenye kuingilia ilmu al-ghaib, masala haya ya ultrasound sio, au vyombo vingine vikamwambia mama mtu inaonekana utazaa mtoto wa kike, hii si jambo ambalo la dhambi. Kwa hiyo hatujui kwamba huyu mbuzi amebeba hii mimba, mimba atazaa adhakarun au umtha, ni atazaa mbuzi wa kike au wa kiume. Na vile vile la nathri, hatujui, anasema Sheikh, kwamba awahidun au mutaaddad, kwamba mbuzi ana mimba, si unakuja sema nakuzia kilichomo nani? Je, una uhakika kwamba mbuzi huyu atazaa mbuzi mmoja tu au atazaa mbuzi zaidi ya mmoja? Ndo hii aljahala, yani unauzia na kitu ambacho kichokuwa hakijulikani. La nadhiri, hatujui vile vile, je, ayakhruju hayyan am mayyita, kwamba kile kitoto kilichomo katika fuko la uzazi la yule mbuzi kitazaliwa hai au kitazaliwa kwamba tayari kimeshakufa. Hii inaitwa aljahala. Biashara sampuli hii ndo bwana mtume kaikataza, na kuuzia huyu hujulikani kwamba atazaliwa. Je, amezaliwa tumbuzi ile anatoka tu kafa pale pale, sasa itakuwa biashara gani? Kwa hiyo anasema shekhe, hadhihi thalathatu ihtimalatu kulluha gharar, yani hizi possibility zote tatu basi ni udanganyifu. Gharar ni kitu ambacho ndani yake kuna usanii. Usanii, unamuuzia mtu kitu hakina uhakika. Ni kama vile Waswahili wanasema kwamba unauziwa nini, mbuzi kwenye gunia, kumbe ni mlio tu wa mbuzi. Basi kwanza ndio kumbe ni mlio tu ndani ya mbuzi, ndani ya gunia hakuna mbuzi. Akasema shekhe, hii ni katika sura ya mwanzo. Sura ya pili sasa ni idha kana hamlu rabia sara ashad liannana la nadri hal ladhi fi batni haila adhakar am untha thumma ala taqdiri annahu untha la nadri annaha aidan idha hamalat hal tukabbir au la takbir. Almuhim sasa yule wa pili sasa amezaliwa kajibusi, alafu asubiriwa huyu abebe mimba, alafu kile kilichokuwa muombo ndani katika mimba ile ya mbuzi ile aliozaliwa. Hii ni sasa huoni kama ni imekwenda mbali zaidi katika aljahala, suala ambalo ni aljahala, yani kitu hakijulikani kabisa. Ni sasa na mtu akawa, tuchukulie mfano tu ala sabili almithali, mama mtu sasa, mtu binadamu sasa ana mimba, kisha anakuja mtu anaambiwa bana, akizaliwa huyo mtoto tutakuozesha na mahari yake itakuwa milioni moja. Hamna tatizo bana. Kwa hiyo tunasubiria ajifungue mama mtu, kisha yule mtoto tena awe akue mpaka apate ujanajari, ndo ifungwe harusi. Haya, kazaliwa mtoto wa kiume inakuwaje? Haya, kazaliwa pap kafa inakuwaje? Haya, almuhimu ni kwamba ni sampuli ya biashara ni aljahala, aljahala. Haiwezekani kwamba wewe mtu mwenye akili yako timamu ati mama mtu ana mimba ukasema basi atozaliwa huyu, mie niwekeeni, nitakuja kumuamie hivi na hivi na hivi, na mahari ninatoa. Sasa ndio biashara hii iliyokatazwa, habalil habala, yani kile kilichomo katika mimba ikawa watu wauziana kile. Hii kwa ufupi ndio ambayo Sheikh Uthaymeen akasema yani kwa katika sherehe yake kwamba hii yote itakuwa haifai. Na katika maelezo yake marefu, lakini hatuwezi kuyamaliza yote, kuhusu upande wa malipo sasa, kwa sababu Ibn Umar anasema kana rajul yabta'u aljazura ila an tuntajan naqa thumma tuntajan lati bi batniha. Sasa malipo yake yanakuwaje katika hali hii? Malipo yake yanakuwa hivi, anasema shekhe katika ufafanuzi, yaqul, mtu anasema hivi, la tusallimni thaman, bimaana usinipe malipo au usinikesh. Mbuzi huyu ana mimba, sasa kilichomo ndani hichi nakuuzia kwa shilingi 1,050 laki, lakini la tusallimni thaman, usinipe kesh, usinifanyie malipo, illa baada an tuntajannaqa, mpaka ngamia afanye nini? Azae. Akishakuzaa huyu ngamia, basi utakuja kunlipa mimi. Thumma tuntajallati fi batniha wa kilahuma majhul, au ile sura ya pili kwamba usimlipe mpaka ngamia huyu azae, kisha kile alichokizaa ngamia huyu naye aje kukizaa, hapo ndio utanifanya nini? Utanlipa. Hii sura ya pili. Kwa hiyo shekhe anasema haya yote ni mambo ambayo ni majhulun, ni mambo ambayo hayajulikani, mambo ya kiza kiza, biashara za kiza kiza hizi. Falba'yu idhan ghairun sahihi, biashara sampuli hii si sahihi, na ndio maana Bwana Mtume salam akaikataza biashara hiyo. Kwa hiyo kama ilivyokuja katika riwaya an Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza an ba'i habalil habala, kuuza mtoto akiwa mimbani tumboni, yani katika mimba ya mama yake, kuuza mtoto huyo itakuwa haifai. Akafasiri Ibn Umar, yani mpaka hapa hablil habala, hili ndio katazo la Mtume. Yanofuatia sasa ni tafsiri al-kalamu Ibn Umar, Ukasema wakana ba'yan, ilikuwa ni biashara ya tabayauhu ahlul jahiliya, wakiuziana ahlul jahiliya ni kabla al-islam. Kana ar-rajul, alikuwa mtu yabta'u al-jazura, ananunua ngamia, ila an tuntaja an-naqa, ngamia huyo kwa maana mwenye mimba, mpaka pale atakapozaa ngamia. Thumma, hii sura kwanza. Thumma, sura pili, tuntaja azae, kisha azae nani? Allati fi batniha, yule ambaye yumo katika tumbo lile la yule ngamia. Kila pasemwa innahu, hakika ilikana, ilikuwa yabiu sharif, yani mtu yabiu, anatoa asharif. Asharif huna wahia alkabiratu almusinna, ni ngamia mwenye umri mpevu. Anatoa kwa lengo gani? Anasema binitaji, ili kupata aljanin. Aljanin kwa maana ni mtoto wa ngamia lokusa. Alladhi, ambaye fi batni naqa, yani yuko katika tumbo la mama yake. Anatoa ngamia mpevu, ngamia vile ana mimba. Sasa ili ampate yule ngamia yule alikuwa katika tumbo tumboni, yeye anatoa ngamia mpevu. Hii ilikuwa katika sura hiyo. Hadithi hii ni hadithi ambayo kwa mujibu wa sharhe ya Sheikh Uthaymeen anasema miongoni mwa faida hadithi hii ni tahrimu ba'yi al-hamal, al-hamal ni uharamu kuuza mimba. Kuuza mimba yani kile kilichomo ndani ya tumbo. Kwa mtu ana mbuzi zake 6-7, lakini kuna mbuzi watatu wana mimba. Kwa hivyo akaja mtu akamuuzia ile mimba zile, huyu ana mimba, kwa kitachozaliwa na kuuzia kabisa, huyu ana mimba kitachozaliwa na kuuzia kabisa. Biashara hii ni biashara ambayo ni imekatazwa. Kwa nini? Anasema shekhe, lima fihi min al-gharar, ndani yake kuna udanganyifu. B, wa akli mala bil batil, imekatazwa kwa sababu ndani yake kuna kuliana mali kwa batili. Kwa hiyo ina maana ya kwamba haifai. Faida pili tunaipata katika hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen, tahrimu ta'jili bil majhul lima fihi min al-gharar wal mushajara, ni uharamu kuharamishwa at-ta'jil, yani yale malipo ambayo yatakokuwa yenye kuakhirishwa, kwa sababu huyu mnunuzi halipi pale keshi, ananunua analipa keshi pale ngamia atakapofanya nini, atakapojifungua pale, atakapozaa ndo pale analipa. Kwa hiyo manunuzi haya au biashara hii ni haramu, kwa sababu ni biashara ambayo ya malipo ya baadaye, lakini kitu kilichokuwa hakijulikani, al-majhul, inawezekana akafa, inawezekana al-muhim majhul. Naam. Kisha katika faida nyingine anasema hikmatu shari'i fi dhabti al-muamalati, ni hikima ya kisheria katika kudhibiti miamala. Sheria yani Uislamu umekuja kudhibiti miamala. Haikuwa sheria yani haikuwa kwamba biashara watu wafanyiane kiholela tu wanavyopenda wao. Bwana Mtume akaja akaweka sheria maalum kwamba ili haramu, ili msiuziane, ili msiuziane. Hii ni miongoni mwa faida hizo.